Wszyscy mówią o MG, bo teraz elektrycznego MG 4 możesz mieć z pakietem korzyści. I to od ręki. Umów się u dealera MG już dziś. Liczba aut w ofercie ograniczona. Szczegóły na mgmotor.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest piątek, 10 maja, już 18. Serwis Michał Przerwa. Szef Solidarności spotkał się z marszałkiem Sejmu, przeniósł petycję w sprawie referendum dotyczącym Zielonego Ładu. Rosjanie próbują przerwać linię frontu w rejonie Charkowa. Tej nocy w całej Polsce będzie można obserwować na niebie zorzę polarną. Petycję dotyczącą zorganizowania referendum w sprawie Zielonego Ładu przekazał marszałkowi Sejmu szef Solidarności. Piotr Duda przyszedł do gabinetu Szymona Hołowni prosto z demonstracji odbywającej się przed Sejmem. Jak stwierdził, ze spotkania jest zadowolony. Powiedział pan marszałek, że jeżeli zbierzemy te 500 tysięcy, a my się zastanowimy, czy to będzie 500, czy 10 milionów, czy 5 milionów, kiedy powiemy stop zbieraniu podpisów, no to pan marszałek powiedział, że bez zbędnej zwłoki od razu idzie to na procedurę dotyczącą debaty i głosowania. Przewodniczący Solidarności powiedział, że pod petycją udało się na razie zebrać 150 tysięcy podpisów. Do oficjalnego wniosku o referendum potrzeba ich 500 000. To było dobre spotkanie, powiedział Szymon Hołownia. Jeżeli przyniosą panowie wniosek i on będzie opatrzony odpowiednią liczbą podpisów i będzie spójny formalnie, nie ma najmniejszego problemu, Sejm się tym będzie zajmował, więc nie zidentyfikowałem pól spornych, a raczej usłyszałem po raz kolejny, że pewne rzeczy dla ludzi są ważne i że zależy im na tym, żeby zostały rzeczywiście zrobione. Pod wpływem trwających od miesięcy protestów Unia już wcześniej zgodziła się na złagodzenie Zielonego Ładu, między innymi przez odstąpienie od obowiązkowego ugorowania. Protestujący zaznaczają, że unijny plan, nawet złagodzony, nie może wejść w życie. Pierwszy kwartał 2025 roku to moment, w którym zdaniem prezesa Narodowego Banku Polskiego będzie możliwa dyskusja w Radzie Polityki Pieniężnej o obniżce stóp procentowych. Profesor Adam Glapiński zastrzegł, że to jego osobista opinia. Wczoraj Rada zestawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie, niezmiennym od października ubiegłego roku. Najnowsze prognozy wskazują, że inflacja wzrośnie w kolejnych kwartałach. Według danych NBP, uwzględniających również ostatnie decyzje rządu co do częściowego odmrożenia cen energii, pod koniec roku wyniesie ponad 5%. Rada nie będzie przecież obniżać stóp procentowych, jeśli ma projekcję, że inflacja rośnie. Że inflacja rośnie i że będzie rosnąć w najbliższych kwartałach. No, nie ma na świecie takiego banku. Powiedział prezes NBP Adam Glapiński. Jego zdaniem sygnałem, który może skłonić Radę Polityki Pieniężnej do obniżek, będzie trwałe ustabilizowanie się wzrostu cen w celu inflacyjnym. Mówię tu za siebie, taka data nie padła w czasie obrad. Na początku 2025 taka sytuacja może być. Obecnie główna stopa referencyjna NBP wynosi 5,75%. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Rosyjskie wojsko rozpoczęło ofensywę na nowym kierunku, prowadzi atak na obwód charkowski. Zajęło ponad kilometr terytorium w okolicach miasta Wowczańsk. Uderzenie Rosjan w obwodzie charkowskim potwierdził prezydent Wołodymyr Zełenski. Poinformował, że obecnie na tym kierunku trwają zaciekłe walki. Rosja rozpoczęła nową falę kontruderzenia. Ukraina odparła tam wroga swoimi brygadami wojsk i artylerią. Ważne jest, że Rosjanie mogą zwiększać i przerzucać tam kolejne siły, ale nasze dowództwo wiedziało o tym i oszacowało swoje siły tak, żeby zwalczyć wroga swoim ogniem. Atak agresora nastąpił z terenu Federacji Rosyjskiej. Według analitycznego portalu Deep State Rosjanom udało się przesunąć ponad 2 km w głąb ukraińskiego terytorium. Władze Wowczańska ewakuują cywilów, miasto i okolice ostrzeliwane przez Rosjan za pomocą artylerii i kierowanych bomb lotniczych. O możliwym ataku na obwód charkowski od kilku tygodni mówili eksperci i ukraińskie władze. Rosjanie mogli zgromadzić na tym kierunku około 50 tysięcy żołnierzy. Najbliższej nocy w całej Polsce będzie widoczna zorza polarna. Zjawisko to wywołuje burze geomagnetyczne na Słońcu. Tym razem zorza może być naprawdę spektakularnym widowiskiem, ponieważ niewykluczone, że burza geomagnetyczna osiągnie najwyższy poziom w 5-stopniowej skali, G5, mówi rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. Ta burza jest określona jako G4, nawet możliwe G5. To jest już naprawdę taka potężna burza geomagnetyczna, a efektem tego będą właśnie zorze polarne. Oczywiście mogą też być inne problemy, na przykład GPS może troszeczkę nam oszukiwać trasę. Mogą być też problemy z działaniem niektórych urządzeń elektronicznych. Nie wszędzie będzie można podziwiać zorze. Najczystsze niebo będzie na Warmii, Mazurach, Podlasiu oraz na północy Mazowsza i Lubelszczyzny. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 18 sportowa zorza rozświetliła studio. Dariusz Urbanowicz. Tylko nie wiem, w którą stronę spojrzeć. Na północ? A gdzie? No dobrze. To patrzymy tymczasem na południe. Magda Linet za turniejową burtą tysięcznika WTA w Rzymie. W drugiej rundzie przegrała po zaciętym meczu z utytułowaną Wiktorią Azarenką w trzech setach. 7-6, 4-6 i 3-6. Mecz trwał niespełna 3 godziny. Z turnieju wycofała się broniąca tytułu Jelena Rybakina. Reprezentantka Kazachstanu zapadła na zdrowiu. A jutro w Caput Mundi mecz Igi Świątek z Julią Putincewą, a także pojedynek Huberta Hurkacza z legendarnym Rafaelem Nadal. Pozostajemy we Włoszech, bo trwa 107. edycja Giro d'Italia. Dziś w programie jazda indywidualna na czas. Nieco ponad 40-kilometrowy odcinek czasówki z Folino do Perugii kończył się podjazdem. Długo prowadził dwukrotny mistrz świata w tej specjalności Filippo Ganna, ale Włochowi nie udało się wygrać etapu przed własną publicznością. Pokonał go bowiem jadący w różowiutkim stroju lidera Słoweniec Tadej Pogacar z UAE i teamu Emirates i powiększył przewagę nad drugim w klasyfikacji do 2 minut i 36 sekund. Tymczasem panie ścigają się dookoła kraju Basków. Agnieszka Skalniak-Sujka z grupy Canyon SRAM Racing ukończyła pierwszy etap na miejscu 16. Karolina Perekitko była 58. Zwyciężyła Holenderka Misha Bredewold z teamu SD Works Pro Time i tym samym została liderką. W Gliwicach zabrzmiał pierwszy gwizdek 32. kolejki PKO BP Ekstraklasy i jednocześnie pierwszy gwizdek meczu Piasta Gliwice z ŁKS-em. O 20.30 Śląsk Wrocław zagra z uskrzydloną ostatnim zwycięstwem 5-0 Krakowią, mówi trener Kraksy Dawid Kroczek. To jest oczywiście prawda, że Śląsk ma szansę na Mistrzostwo Polski i to bardzo duże szanse, no bo tak naprawdę różnica do zespołu Jagiellonii jest naprawdę bardzo mała. To musimy oceniać ten zespół nie z perspektywy ostatniego meczu, ostatniej też rundy, tylko przekroju całego sezonu. To jest zespół, który teraz no, ma może słabszą rundę wiosenną. To jest dalej Śląsk, to jest zespół, który jest na tą chwilę na drugim miejscu i to spotkanie będzie dla nas na pewno bardzo wymagające, tak jak i ostatnie mecze. Z naszej strony nie zmienia się nic, jeżeli chodzi o przygotowania, jeżeli chodzi o podejście i funkcjonowanie drużyny. Zostajemy przy Ekstraklasie. Rafał Gikiewicz zostanie na dłużej w Widzewie. Doświadczony bramkarz przedłużył kontrakt do czerwca 2025 roku. I sprawdźmy jeszcze na koniec, co słychać w Czechach. W trwających pierwszych meczach hokejowych Mistrzostw Świata rozpoczęła się trzecia tercja meczu Szwajcarów z Norwegami. Helweci gromią świetnie grających młodych Norwegów 4-1. No i po drugiej tercji Słowacja przegrywa z Niemcami 2-3. Dorek, nie wiem, czy wiesz, jaki pseudonim miał Rafał Gikiewicz, gdy grał w Niemczech. Kiedyś go zagadnąłem, bo on, wiesz, dużo mówi. No tak. Google und Radio. Dziś w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu głównie w północnej połowie kraju, Warszawa w tej części, no i u nas popaduje. Po 18 najchłodniej w Trójmieście tylko 9 stopni, 11 w Koszalinie i Białymstoku, 13 w Suwałkach i Olsztynie, 14 w Zakopanem, 15 w Łodzi, 16 w Warszawie, 17 w zaprzyjaźnionych miastach Bydgoszczy i Toruniu, 18 w Rzeszowie, Krakowie i Katowicach, 19 w Poznaniu i Zielonej Górze, do 20 w Opolu, Wrocławiu i Gorzowie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 18. Zapraszamy do Trójki. Witamy w niezmienionym składzie. Maciek Załęcki, Paweł Turski, Józef Niewiarowski i Krzysztof Łoniewski przy mikrofonie. Zerkamy na to, co przygotowaliśmy na ten czas dla Państwa. Uwaga, będziemy sprawdzali ceny kebabu w Niemczech, bo tam są takie plany, żeby dotować, to chyba Lewica postuluje, żeby dotować to bardzo popularne danie. Będziemy też w Pradze, bo tam rozpoczęły się hokejowe Mistrzostwa Świata. Proszę z nami zostać co najmniej do godziny 19. When your soul isn't right. And it's raw to the night, it's in your hands. When the traces of dawn come to fade in the light, you're in safe hands. Heavy sea. Love. up, you won't fall, you're in safe hands. What the day will now give, how those seeds will now live, it's in your hands. Heavy seas of love, radiance is in you. As above, so below, on the heavy seas of love. Damon Albarn nas nieco rozkołysał, może niektórzy zgłodnieli, pora coś zjeść. Rząd ma dopłacić do kebabów i kropka. To nowa propozycja lewicy niemieckiej Die Linke. To odpowiedź na döner inflację, czyli rosnące ceny jednej z ulubionych potraw naszych zachodnich sąsiadów. Dönery to oczywiście kebaby. Propozycja Die Linke zyskała taki rozgłos, że ze sprawy tłumaczyć się musiał sam Bundeskanzler Olaf Scholz, który chyba dawno w budce z dönerem nie był. Sprawa jest poważna, bo w Niemczech zjada się rocznie ponad 1,3 mld porcji opiekanego na pionowym ruszcie mięsa zawiniętego w pszenną bułkę lub pszenny placek. W samym Berlinie codziennie sprzedawanych jest ponad 400 tysięcy kebabów, zwanych w Niemczech dönerami. Uwielbiam to, że jest tyle rodzajów dönera, różne mięsne albo wegańskie. Jest w nich dużo sosu, więc je się przyjemnie i zawsze są warzywa. Mają w sobie wszystko. Ważne, żeby było dobre mięso. Dzisiaj dönery stały się symbolem Berlina. Jedni mówią, że dokładnie w takim kształcie przywieźli do nas w XX wieku tureccy imigranci zarobkowi. Inni wskazują, że to właśnie w Berlinie zyskały swój smak, bo mają inny skład niż te z Turcji. Tak czy siak, bardzo je lubię. A ceny kebabów się w ostatnich miesiącach w Niemczech podwoiły. W dużych miastach trzeba za dönera zapłacić już ponad 10 euro, a w mniejszych około 8. A to szybkie, ale sycące i tanie danie było szczególnie popularne wśród gorzej zarabiających mieszkańców Niemiec oraz młodzieży. Dlatego wprowadzenie dopłat do kebabów, co pozwoliłoby zbić ich ceny, proponuje mocno lewicowa postkomunistyczna partia Die Linke, czyli lewica. Dotujmy budki z kebabami, tak jak dotuje się z budżetu na przykład jadłodajnie społeczne. Chodzi o to, aby zbić cenę kebaba poniżej 5 euro, a w ten sposób znów uczynić go tanim i dostępnym. Państwo musi interweniować, aby żywność nie stała się towarem luksusowym, bo w odróżnieniu od większości fast foodów kebaby nie są niezdrową, wysoko przetworzoną żywnością, ale powstają ze świeżych składników. Mówiła rzeczniczka Die Linke do spraw polityki młodzieżowej Kathy Gable. Według pomysłu jej ugrupowania powinny zostać stworzone także zniżki studenckie czy emeryckie na kebaby. Pomysł Die Linke popierają także lewicowi Zieloni. Dla młodych ludzi cena ulubionej przez nich żywności to obecnie kwestia równie ważna jak to, dokąd się przeniosą po opuszczeniu domu. Wiem, że dla wielu osób nie jest to codzienny problem i że jest to również coś, co może zostać nawet wyśmiane, ale myślę, że jako przedstawiciele wyborców jesteśmy zobowiązani podkreślać też różne perspektywy. Mówiła posłanka Zieloni Hanna Steinmüller. Z cen kebabów musiał się nawet tłumaczyć kilka dni temu kanclerz Olaf Scholz, na którego na ulicy czekała grupa młodych ludzi, m.in. tureckiego pochodzenia. Olaf Scholz, zahl gas, Richtung an Indien. Olafie Scholzu, zrób coś. No co się dzieje? Płacę za kebaba co najmniej 8 euro. 8 euro. Chcę znowu płacić 4 euro. Pogadaj o tym z Putinem. Kanclerz Niemiec krzyczących do niego manifestantów minął bez słowa, tylko się uśmiechnął i pomachał do młodzieży. Ale w końcu zabrał w sprawie cen kebabów głos, bo zaczepiono go na ulicy w tej sprawie jeszcze kilka razy. Przyznał, że wzrost cen dotyczy w Niemczech całej gastronomii. Wskazał, że przyczyną tej inflacji, nazwanej już w Niemczech dynerflacją, są rosnące ceny energii oraz coraz wyższe koszty pracy. A teraz najlepsze, mimo dyner inflacji, czy tam kebabo inflacji, bo cena tej potrawy rośnie też w Polsce. Michał Strzałkowski, autor materiału, udał się na kebaba, przesłał nam zdjęcie, potrawa na talerzu. Mięso, chyba baranina, a sos taki mieszany. Skutki pracy nad danym i trudnym materiałem. 22,7 trójek, może w kwestii kebabów w Polsce. Takie wolne obroty, widok z balkonu, sąsiada koty, wyblakły widok za moim oknem, postanowienia, że kiedyś dorosnę. I może gdybym wtedy nie pytał, grałaby ciągle ta sama płyta. Może by było, może. Wszystko jest piękne, ale nie wszędzie. Nie zawsze grają jezioro łabędzie. Nie zawsze grają jezioro łabędzie. Butelka wina kończy się w mig. Płynie kaskadą za łykiem łyk. Płynie kaskadą za łykiem łyk. Ja ciągle szukam dla siebie formatu, na tym najlepszym z możliwych światów. Najlepszym. Ja ciągle szukam dla siebie formatu, na tym najlepszym z możliwych światów. Najlepszy. Po co tak szybko? Po co tak szybko? Nie jestem jakąś rybką. Przestaję gdybać, tak bywa prościej. Nie patrzę w morze tych możliwości. Nie patrzę. Nie lubię szukać portfela w spodniach. Ładnie się wije ta słodka melodia. Ładnie się wije ta słodka melodia. Butelka wina kończy się w mig. Płynie kaskadą za łykiem łyk. Płynie kaskadą. Co to jest? On na klawiszach chciał sobie trochę pogryć też. On na klawiszach sobie chciał. Wróć. Prawie 20 minut po godzinie 18. Teraz zaglądamy do Pragi, bo tam wystartowały już właściwie w Czechach hokejowe Mistrzostwa Świata. Po raz pierwszy nasza reprezentacja po 20 latach wystąpi na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Turniejowi będzie przyglądał się na miejscu Wojciech Stoba. Wojtku, dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Cześć. Zanim zapytam cię o reprezentację Polski, to oczywiście zapytam o atmosferę tego turnieju w Pradze. Wiadomo, że dla Czechów to sport narodowy, oni są znakomici w tej dyscyplinie. Jak Czesi podchodzą do tego turnieju? No dokładnie tak jak powiedziałeś, obok piłki nożnej hokej jest tutaj sportem narodowym. Ja jestem przed praską Auto Areną od wczesnego popołudnia. Mogę powiedzieć, że na pewno żyje strefa kibica, są tutaj koncerty, na wielkim ekranie można też oglądać te mecze, które są rozgrywane w drugim mieście tych mistrzostw, czyli w Ostrawie. No i są przede wszystkim kibice, najwięcej rzecz jasna właśnie tych kibiców z Czech, również tych, którzy nie zdobyli już biletów na mecz, bo te bilety są od dawna wyprzedane, przynajmniej na reprezentację Czech, no ale chcą poczuć atmosferę mistrzostw. Niektórzy w tej strefie kibica też skarżyli się trochę na wysokie ceny piwa, to tak z tych rozmów wynikało. Swoimi wymyślnymi strojami, tak teraz rozglądam się, wyróżniają się też w tłumie pojedynczy kibice Szwajcarii. No a na tym czerwono-białym tle też bardzo dobrze są widoczne niebieskie koszulki kibiców z Finlandii, bo to właśnie Finlandia będzie pierwszym rywalem hokejowej reprezentacji Czech, a więc Czesi zmierzą się z jednym z najsilniejszych zespołów na świecie. No i choć rywale są trudni, no to kibice wierzą, że uda się zdobyć medal. W grupie najtrudniejszym rywalem będzie dla nas Kanada, ale też Finlandia, z którą gramy dzisiaj. A potem zobaczymy. Ciężko może być z USA, które są faworytem turnieju. W tym roku zespoły są naszpikowane gwiazdami, ale sądzę, że Czesi zdobędą medal. Oczywiście wierzymy w medal, choć nie zapowiada się na niego. Typowałbym, że mistrzem zostanie Kanada. Hokej, jak mówiliśmy, to dla Czechów sport narodowy. Od dekad Czesi odnoszą w tej dyscyplinie sukcesy, chociaż akurat na złoty medal Mistrzostw Świata kibice czekają już 14 lat. Tutaj też wciąż żyje legenda złotego medalu wywalczonego przez hokeistów na igrzyskach w Nagano. Przed rokiem na tym światowym czempionacie był spory zawód, bo czeska reprezentacja zajęła dopiero 8 miejsce. No teraz jest pod pewną presją poprawy tego wyniku. W dodatku hokeiści będą występować po wypełnionej po brzegi hali. Jak wspomniałem, wszystkie bilety na mecze reprezentacji Czech tutaj w Auto Arenie są już dawno wyprzedane. No ale są też inne zespoły, które kibiców przyciągają, bo przecież można zobaczyć na żywo zawodników NHL, oczywiście z tych drużyn, które już odpadły z ligowych playoffów. Jeśli mógłbym wymienić kilka nazwisk, to tutaj zaprezentuje się na przykład Kanadyjczyk Connor Bedard, czyli jedynka w ubiegłorocznym drafcie w NHL. Są obrońcy ze Szwecji, Hedman i Carlson, będzie Słowak Juraj Slawkowski. To tylko kilka z tych nazwisk, ale zabraknie właśnie tej czeskiej gwiazdy NHL, Dawida Pastrniaka. Jego Boston Bruins wciąż liczą się w walce o Puchar Stanleya. No i Dawid Pastrniak spogląda na mnie, ale nie we własnej osobie, tylko z reklamy jednej z firm bukmacherskich, więc poniekąd tutaj jest i nad wszystkim czuwa. Czuć, że Wojciech Stobba pokochał hokej. Wojtku, czy w ogóle odnotowano to, że nasza reprezentacja wraca do elity po 20 latach? Informacje o reprezentacji Polski w czeskich mediach oczywiście pojawiają się przede wszystkim w kontekście kibicowskim, no bo Polska rozgrywa swoje mecze fazy zasadniczej w Ostrawie i tutaj też dużo się mówi o tym, że Czesi spodziewają się przyjazdu wielu kibiców z Polski, ale również ze Słowacji, bo i oni mają blisko i oni również grają w Ostrawie, będą grupowymi rywalami reprezentacji Polski. Oprócz Słowaków to Amerykanie, Niemcy między innymi. A pierwszy mecz już jutro o 16:20 z Łotwą i to też może być trudny rywal, bo Łotysze byli czarnym koniem tych ubiegłorocznych mistrzostw, na których trochę zaskakująco zajęli trzecie miejsce. Zatem dla biało-czerwonych to nie będzie łatwa przeprawa. Natomiast w niedzielę jeszcze większe wyzwanie, bo zagramy ze Szwecją. No i tak realistycznie patrząc również na to, o czym pisze czeska prasa w kontekście występów reprezentacji Polski, to na pewno sukcesem i takim realnym celem będzie utrzymanie się w tej hokejowej elicie. No to byłoby marzenie kibiców hokeja w Polsce. Wojtku, jeszcze chciałem cię podpytać o twoje przeżycia hokejowe. Czy masz czas, żeby wpaść na mecze hokeja takiego ligowego w Pradze?

Masz mokre włosy, dekolt, ręce, twarz, spływa ci makijaż? Nie panikuj. Kup w aptece nowość. Medispirant Express. Płyn na skórę ciała i głowy, twarz i ręce. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach. Zobacz, jaka fajna torebka! Tam torebka. Wiesz, jaki jest najmodniejszy dodatek tej wiosny? Jaki? Stały dodatek do pensji 5000 przez 20 lat. Ale skąd? Z Lotto. Ty też wygraj spokój na najbliższe 20 lat dzięki ekstra pensji od Lotto. Zagraj i wygraj 5000, 10 tysięcy i więcej miesięcznie. W ekstra premii masz szansę na 100 tysięcy złotych, a nawet milion wypłacane od ręki. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Misiu, ty tylko w tym telefonie siedzisz. A może byś pomyślał o jakiejś miłej niespodziance dla mnie? Żabciu, właśnie w MediaMarkt świętują dni My MediaMarkt i mają super ofertę na zakupy w zestawie i dodatkowo kupon. Wystarczy tylko dołączyć do My MediaMarkt i zgarniamy korzyści. A do 14 maja łączymy akcję. Oszczędzaj do 15% kupując w zestawie oraz wykorzystaj kupon 120 zł od wydanego 1000 zł. Szczegóły w regulaminach akcji promocyjnych. No to kochanie, przepunktowałeś. No ja nie myślę. MediaMarkt. Tym razem z Toyoty Corolli, Piotr Nowakowski. Na wyprzedaży w Toyocie można dostać to niezawodne i oszczędne auto. Cena świetna, wyposażenie doskonałe. Czeka na Państwa hybryda piątej generacji w wersji kombi z cyfrowym kokpitem, dużym systemem multimedialnym z ekranem dotykowym i nawigacją w standardzie. Plus pakiet korzyści do 12 300 zł i finansowaniem Kinto One. Pośpiech wskazany, wyprzedaż niebawem się kończy. Żegnamy reklamy. Już 31 minut po godzinie 18. Skrót serwisu, Michał Przerwa. Państwowa Komisja Wyborcza rozlosowała numery list komitetów, które będą startowały w eurowyborach. I tak między innymi Trzecia Droga wylosowała numer 1, Konfederacja wystartuje z listy numer 2, Koalicja Obywatelska numer 5, Lewica numer 6, a kandydaci PiS wystartują z listy numer 7. Wybory odbędą się 9 czerwca. Białoruska milicja zatrzymała przedwczoraj dwóch polskich misjonarzy, informuje Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów. Zakonnicy siedzą w białoruskim areszcie, gdzie czekają na rozprawę. Podstawą ich zatrzymania była rzekoma działalność dywersyjna na szkodę białoruskiego państwa. Nieznane są dokładne zarzuty. Stołeczna policja informuje, że organizator zakończył manifestację rolników w Warszawie pod hasłem Precz z Zielonym Ładem. Protestować do stolicy przyjechali dziś związkowcy z Solidarności Rolników Indywidualnych. Uczestnicy manifestacji przeszli z Placu Zamkowego przed warszawską siedzibę przedstawicielstwa Komisji i Parlamentu Europejskiego przy Jasnej. Następnie marsz przeszedł przed gmach Sejmu. Strażakom udało się ugasić większą część płonącego wysypiska odpadów w Mianowicach Śląskich. Paliło się tam kilka tysięcy ton substancji chemicznych. Na miejscu pracowało ponad 150 strażaków. Sponsorem audycji jest Orlen. Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Dziś i jutro w całym kraju w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich można wybrać się do wielu ciekawych miejsc, które powstały albo zmieniły się dzięki unijnym środkom. My zajrzeliśmy na plac budowy dworca Warszawa Zachodnia. To największa przebudowa stacji kolejowej w Polsce. Powstaje tam nie tylko budynek dworca, ale także przejście podziemne i przystanek tramwajowy, mówi kierownik robót Daniel Brzozowski. Wykonujemy tutaj pracę na wielu poziomach, zaczynając od poziomu minus 2, który jest zlokalizowany około 15 metrów poniżej poziomu terenu, do prac na zadaszeniu, które są zlokalizowane 15 metrów powyżej terenu, czyli w sumie mamy około 30 metrów, co można porównać do 10-piętrowego budynku mieszkalnego. Prace na budowie trwają non-stop, dodaje Robert Norenberg z Budimexu. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, ponieważ skala inwestycji wymaga dużego zaangażowania. Jeżeli chodzi o statystyczne ciekawostki, to jest to 600 osób na budowie, często ponad. Natomiast jeżeli chodzi o jednostki sprzętowe, 160 jednostek sprzętowych. Przebudowa Warszawy Zachodniej to największa inwestycja PKP polskich linii kolejowych w kraju, prowadzona przy ciągłym ruchu pociągów, podkreśla Martin Janduła z PKP PLK. Od czerwcowej korekty rozkładu jazdy podróżni w pełni skorzystają ze wszystkich nowych peronów, które będą przykryte nowym zadaszeniem. Będzie system dynamicznej informacji pasażerskiej oraz rozwiązania dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, ułatwiające dostęp do pociągów. Termin zakończenia prac prowadzonych w kolejowej części przejścia podziemnego przewidziano w grudniu tego roku. Projekt o wartości około 2 miliardów złotych jest współfinansowany przez Unię Europejską. W upadłości konsumenckiej małżonek upadłego jest traktowany gorzej niż sam upadły, który ostatecznie w zamian za oddanie swojego majątku uzyskuje oddłużenie. Serwis Prawo.pl wyjaśnia, że prawo upadłościowe przewiduje, że jeśli małżonkowie nie mieli zawartej intercyzy, to majątek wspólny wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny. Oznacza to, że drugi z małżonków, nawet jeśli nie ma długów, odpowiada za zobowiązania upadłego małżonka swoją częścią majątku. W kolejnych dniach ceny benzyny mogą spaść średnio o 10 groszy za litr, a diesla o 5 groszy. Według analityków Refleksu obecnie średnie ceny paliw są nieznacznie niższe niż tydzień temu. Ostatnia w tym tygodniu sesja na warszawskiej giełdzie na minusie. WIG20 stracił ponad 1,5%. Dolar kosztuje 3 zł 99 groszy, a euro 4,29. Sponsorem audycji był Orlen. Proszę się podnosić, a nie upadać ekonomicznie. Ekonomia wróci na naszą antenę w poniedziałek. Jeżeli chodzi o sprawy pogodowe, to pochmurniada dziś w kraju, tu i tam popaduje. Różnice temperatur spore. Najcieplej jest we Wrocławiu, około 20, najchłodniej w Elblągu, tylko 9 stopni. Co w nocy? Od zera w Suwałkach, wiadomo, do 11 stopni w Kielcach. A teraz znakomity raper z Wielkiej Brytanii, Skepta. Push to the next city, got a rush. Big plans getting discussed, so freedom is a must. Off police, tell them eat my dust. Cause still it ain't safe, not even in a world full of cops. I got bored of asking when is this hurt gonna stop. We don't wanna conversate or confer with the ops. It is what it is, recently I've been learning a lot. All I know is there's no better feeling than getting home and seeing my little girl in the cot. So this year we're done talking, forget the bag of chat, it's just action. Man, I'm trolling to get a reaction. Every day is another distraction. Gotta fight temptation, can't get lost in the source. Have I got a heart? Yeah, of course. But I had to put my feelings on pause. Cause like a bullet from a gun, it burns. When you realize she was never your girl, it was just your turn. You gotta face your demons, don't matter how much money you earn. Your nigga said 4L, but the shit got real and he weren't concerned. The same old story, the world spins round and round, fam. Lessons have to get learned. Planet Earth. 21 minut zostało do godziny 19. To Trójka i popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Teraz tę naszą antenę przejmują ekspertki od Teatru Malwina Kiepiel i Magdalena Kujdowicz i ich gościni. Sponsorem audycji jest Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. W antrakcie. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj mamy znamienitego gościa, panią Irenę Jun, aktorkę teatralną, czasami filmową, reżyserkę, ale przede wszystkim chyba mistrzynię słowa. I męczennicę talentu, jak sama o sobie mówi. Dzień dobry. Pani Irena się zaśmiała. Tak, tak. Bardzo mi miło, że mogę znaleźć się tutaj w tym studio i z paniami właśnie. No cóż, no, czas płynie. Właściwie wszystkie nasze namiętności związane z pracą, one zostają w jakiś sposób z nami, przynajmniej w pamięci czy we wspomnieniach, i budują jakoś, w jakiś sposób naszą, przypuszczam, naszą tożsamość. To znaczy jesteśmy takie, jakie byłyśmy. To ja jeszcze wrócę do tego mistrzostwa słownego, bo powiedziała pani w jednym z wywiadów, że oprócz chleba i wody człowiek potrzebuje słowa. A jakie były początki tej przygody ze słowem u pani? Wszystko zawdzięczam mojej matce, która sama pięknie recytowała, bardzo chciała być, znaczy trudno powiedzieć, że chciała być aktorką, bo pewnie nie ośmieliła się nawet o tym mówić. Dziadek nie zgodziłby się na to. Mama chorowała na płuca, kiedy była młodą dziewczyną. Dziadek kupił domy w Zakopanem, także mama jeździła do Zakopanego i o stażu u Osterwy, o którym marzyła, nie było mowy. Natomiast pozostała osobą recytującą. Sama pisała wiersze, no może o tym jeszcze też wspomnimy, ale recytowała zawsze. I ja byłam wychowywana tak jak, nie wiem, no my wychowujemy nasze dzieci na różnych rozkosznych bajkach, różnych wierszowanych, również bajeczkach. Mamy tego sporo i jest to na bardzo wysokim poziomie w Polsce, wydaje mi się, ta twórczość dla dzieci, na przykład ta twórczość rymowana. Natomiast mama recytowała mi to, czego się sama uczyła i co stanowiło jej punkt zainteresowań. I jakby nie zważając na to, że ja nie rozumiem tego lub rozumiem to tylko trochę. Czyli to była klasyka polskiej poezji na przykład? Tak, na przykład Bywa pamięci Rapsod żałobny. To ambitnie. Tak, Norwida, tak. Mama recytowała mi. Ja bałam się tego utworu, umiałam go na pamięć. I także byłam prowadzona, jak gdyby, trudno mi powiedzieć, jak to się odbywa z innymi matkami, innymi córkami, ale byłam przez poezję przeprowadzana, jak przez jakiś przyjazny, cudowny las, którym ma się zdarzyć coś niezwykłego. Nadal go pani tak traktuje, tę poezję, jako przyjazny las, w którym się zdarzają niezwykłe historie? Tak, naturalnie. No już teraz może nie jak las, ale niesłychanie jest mi to potrzebne. Ja po prostu jestem w kontakcie z, jak gdyby z poetami, z niektórymi naprawdę, chociaż teraz już mniej, ale czytam i czytam i poezję, i recenzje, i wiersze przychodzą do mnie same, tak jak gdyby wiedziały, że są pożądane. Tak. A wierzy pani tak jak Józef Brodski, że poezja ratuje świat? Na pewno tak. Tak, to wspaniale powiedziane. Na pewno tak. I myślę nawet, że ci ludzie, którzy nie przyznaliby się do tego przed nami, że czytują poezję, że w jakiś sposób, z różnych powodów, natomiast nie przyznają się, jak gdyby uważając, że nie przyznają się do sentymentalizmu. Coś takiego może, prawda? Natomiast jest to coś, co jest, tak jak wracam do tego myślenia, które zostało zacytowane, że jest to niesłychanie potrzebne, że daje to jakieś, pozwala zrozumieć niezrozumiały świat. Pani wracała do tego Norwida i do Miłosza, bo miała pani takie programy poetyckie, z którymi pani jeździła po Polsce. Była pani za nie nagradzana, więc to była taka podwójna nagroda. Pani pasja spotkała się ze znakomitym odbiorem. Z tego wniosek, i też są na to dowody dziś, kiedy różne formy poezji do ludzi wychodzą i są przez nich przyjmowane, że poezja jest nam potrzebna. Prawda? Te poranki Anny Dymnej, rozliczne inne akcje związane z poezją. Tak. Jest mi to wciąż potrzebne i wciąż wierzę, że będę mogła w tym uczestniczyć. Mm-hmm. I tak się na szczęście dzieje. Mm-hmm. Mam przyjaciół, którzy pracują ze mną od bardzo dawna i przy konkursach recytatorskich, przy jakichś warsztatach, przy jakichś spotkaniach z młodzieżą, z poezją. I również myślę o takich, których sama recytuję. O dość licznych jednak poetach, którzy jak gdyby, z którymi mieszkam. A z kim pani mieszka? Proszę wymienić. Teraz mieszkam od paru lat z Wisławą Szymborską. A, o proszę. Tak, którą miałam okazję poznać, która była dwukrotnie na moich wykonaniach. I myślę, że była osobą bardzo bezpośrednią i taką z prawdziwego zdarzenia, więc nie sądzę, żeby to były jakieś pochwały czy komplementy na wyrost, ale mam wrażenie, że była zadowolona. Oj, to wielki komplement, tak, bo ona rzadko bywała zadowolona, jak pani właśnie, wie. Właśnie, była zadowolona. Zdarzyło mi się natomiast, myślę, z Miłoszem, może taką mam obserwację Miłosza, Tadeusza Różewicza również. Wydawało mi się, że oni wiedzą coś lepiej od aktora. Mm-hmm. Bo tak aktor sobie uzurpuje rozumienie tekstu i jego jak gdyby chęć zaprezentowania rozumie to bardzo zobowiązująco i bardzo dosłownie. A u poetów jednak idzie to innym traktem, znacznie głębszym, do którego miewamy dostęp. Tak. Co poeta miał na myśli słynne, prawda? Nie zawsze to wiemy. Nie zawsze, tak. Ale wie pani, że zarówno Czesław Miłosz, wspomniany przez panią, oraz Tadeusz Różewicz nie bardzo lubili czytanie swoich własnych utworów przez aktorów. Woleli no sami czytać, tak. No właśnie, wiem. Jeśli chodzi o Różewicza, który oglądał taką pierwszą wersję Starej Kobiety, którą przed laty robiłam w Teatrze Studio, jak z filmu, który pani oglądała, będąc na spektaklu, właśnie jak z filmu wynika, no pamiętam jakąś moją propozycję, nawet nie powtórzę to, bo w filmie może nie jest to tak wyraźne, że ja proponowałam, ośmieliłam się proponować Różewiczowi jakiś wiersz, nie pamiętam już co to było, i on tak siedział łagodnie i powiedział nie. On nie powiedział nie Irenka, ale powiedział nie. No, myślę, że takiego autorytetu warto było posłuchać i z nim dalej negocjować, bo pani ma w ogóle dosyć silny charakter, pani Ireno. Pani się potrafiła przeciwstawić samemu Antoniemu Liberze, co wzbudziło mój głęboki szacunek. Pani dobrze wie, czego pani oczekuje od sztuki, od siebie w teatrze. Trudno powiedzieć. To jest tak głębokie we mnie i tak we mnie zakorzenione i tak omal fizyczne, psychofizyczne. Już właściwie przestaje to być mną, tylko staje się czymś innym, wpatrzonym w coś, co jest jakby najważniejsze. Czyli ta sztuka jest najważniejsza, to co pani chce przekazać, prawda? Tak. Przyjmuję, ja myślę, że ja jestem chyba w ogóle dość wrażliwa na literaturę, potrzebuję napisanego i rozumiem je, wydaje mi się, w pewnym zakresie naturalnie, może nie teoretycznym, lecz wydaje mi się, że mogłabym być zaliczona do takich nie tyle ambasadorów, ile języka polskiego, języka poetyckiego. ach, posiadam tytuł ambasadora Mowy Polskiej. Tak. Proszę bardzo. Tak. Zasłużony. Tak, tak, tak. Natomiast no, sądzę, że obecność tekstu poetyckiego w rękach, umyśle, ustach aktora, jego głosie, jego spojrzeniu, jego rozumieniu, o którym nam to wszystko, co wymieniłam, mówi, te wszystkie rzeczy fizyczne mówią, mamo, o jego rozumieniu, że ten przekaz i to rozumienie jest czymś fantastycznym, że powstaje taki jakby drugi obieg tekstu, który jest wywołany obecnością w innym, w tym w drugim twórcy, jeżeli możemy tak nazwać, aktora pracującego z tekstami. Powinno tak być. A czy można powiedzieć, że poezja jest takim dobrym treningiem przed graniem dramatu? Bo mnie się wydaje zawsze, że to jest taki rozbieg i potem już można robić coś więcej. Ja bym myślała, że naturalnie przecież nie istnieją pewnie ku szczęściu osób zapatrzonych w dramat obecny na scenie, że jednak naturalnie jest to podział na to, co proponuje nam literatura dramatyczna używana w teatrze, prawda, pisana dla teatru, kiedy to się dzieje i kiedy akcja jest tym głównym przewodnikiem przez tekst. Prawda? Ludzie lubią w związku z tym słyszeć, jak się dzieje, jak się kto kogo zamordował, zabił, zdradził, kto kogo nagrodził, ukochał, kto kogo ocalił. Ludzie tego potrzebują, ta wymiana. Jak gdyby. I tutaj zrobimy cut, a na resztę zaprosimy Państwa do internetu. Sponsorem audycji był Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Pilarnych dróg dzieli mapę rąk. Łańcuch mokotowskich piór nie skąpi podłych kląt. Nie ustąpię żadnej z sił, nie poddam się i już, a ty się krusz i klej. Tylko ja. Razi tło. Chłodno stoi każde z drzew, nie rozpoznał mnie mój kot. Nie ustąpię żadnej z sił, nie poddam się i już, a ty się kurz i klej. Tylko ja. Kotowskich biur, układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich biur, układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich biur. Łańcuch mokotowskich biur, układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich biur.